yüzün baharı. Birlikte geçsin ömrümüzün baharı. Birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum. Sen beni sev güzelim, sensiz yaşayamam, nefes alamam ki. Ne olur bana gel, beni sev. Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum değilim. Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum değilim. Yaşayamam, nefes alamam ki. Ne olur